Melegvíz neked? Melegvíz! Szavasokot, szavasod a lábadat. Baba, csak mondjad és akkor hozni fogok. Itt van a víz is. Annyira tudtam megengedni. Nagyon jó. Tehát nem itt akar az olyan, hogy fel kell folyni, és akkor olyan adagolok. Tiszta jövök lehet. Körülbelül ilyen adagolós, hogy beadod egy, tudod, hogy félre folytnak, és akkor adagolják a vizet. Nem tudom, mit jelentesz kell valami? Thank you. ブリブリみたいなのあるかな？ねえ、どうするか？Thank you.